8 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. De Syrische president Assad heeft een bezoek gebracht aan zijn bondgenoten in Iran. Het was de eerste keer sinds in 2011 de burgeroorlog in zijn land uitbrak dat Assad naar een ander land dan Rusland reisde. De Iraanse geestelijk leider Khamenei zei tijdens de ontmoeting dat zijn land trots en vereerd is om Syrië te steunen. Teheran heeft Assad gesteund met geld en manschappen. De piloot van het verongelukte vliegtuig met de Argentijnse voetballer Emiliano Sala had geen vergunning voor commerciële vluchten. Dat staat in een tussentijds onderzoeksrapport van de Britse onderzoekers van het ongeluk. Het is nog niet duidelijk of Sala inderdaad een betalende passagier was of dat de piloot hem meenam op basis van het delen van de kosten. Verder onderzoek moet duidelijk maken welke rol het weer heeft gespeeld bij het ongeluk boven het kanaal vorige maand. En vielen op het moment van de crash winterse buien. De Amerikaanse zanger R. Kelly heeft in de rechtbank in Chicago verklaard dat hij niet schuldig is aan seksueel misbruik. Vier vrouwen beschuldigen Kelly van seksueel misbruik dat zou hebben plaatsgevonden in de periode tussen 1998 en 2010. Drie van de vrouwen waren minderjarig toen ze misbruikt zouden zijn. R. Kelly zit sinds vrijdag in de cel. Hij kan tegen een borgsom van $1 miljoen voorwaardelijk vrijkomen. Maar volgens zijn advocaat heeft hij dat geld niet. Burgemeester Halsema van Amsterdam ziet in de herdenking van de februari-staking in Amsterdam van 1941 een aansporing om waakzaam te blijven tegen onrecht. Ze zei dat bij het beeld van de dokwerker, dat herinnert aan de staking van gewone Amsterdamse arbeiders tegen het wegvoeren van Joden. Halsema noemde de herdenking van de februari-staking een waarschuwing om op te staan tegen antisemitisme en andere discriminatie. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het helder. Er kan wel een mistbank ontstaan. De temperatuur daalt landinwaarts naar rond het vriespunt. Morgen en woensdag dan schijnt de zon weer flink en dan wordt het 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Op de A1 vanuit Amersfoort naar Apeldoorn. Een auto met aanhanger die daar is geschaard bij Hoenderloop. Vanaf Kootwijk staat 4 kilometer file en er is 20 minuten vertraging. Een spoedreparatie op de A28 Zwolle Amersfoort. Na een ongeluk eerder vanavond bij Amersfoort staat het 3 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht. Kunststof. Robert Fuijs is de gast, journalist, schrijver, en we spreken over zijn nieuwe roman Salomons Oordeel. In zekere zin opvolger van zijn debuutroman. Er kwamen wat boeken tussendoor. Alleen maar nette mensen. Zoals gezegd, je hebt een paar mensen laten meelezen. Onder andere je eigen vrouw, Lynn Spier, maar ook Eus Okyal. Misschien eerst even aan jou vragen. Goedenavond Eus, want je hangt al aan de telefoon, hè? Ja, ik kan het. Goedenavond. Eerst even de vraag aan... kun jij me horen, Robert? Doe de koptelefoon maar op. Robert, waarom koos je voor Eus? Lees dat niet. Hij staat niet aan. Nou, dat gaat... Hij schakelt... doe hem maar op. Komt goed. Ik heb hem... ik heb een aantal mensen laten meelezen. En een aantal mensen van tevoren, toen ik na die autorit naar Groningen een vaag idee had, maar nog niet helemaal wist hoe ik dat ging doen, heb ik een aantal mensen gebeld. En daar was hij er een van toen ik nog aan het uitvogelen was hoe ik dat verhaal precies ging doen. Ja, en is ook jou, want je zit in een vergelijkbare situatie, in een gemengd huwelijk. Je bent getrouwd met journaliste Anna van den Bremer. Nou, we zijn nog niet getrouwd. Dat gaat nog eens een keer gebeuren, of niet? Nee, dat gaat gebeuren. Jullie hebben samen twee kinderen in elk geval en wonen al een tijd samen. Gaf het boekje veel herkenning? Laten we daarmee beginnen. Ik hoor mezelf trouwens een echo. Misschien dat jullie iets aan kunnen doen. Ja, ik kijk even naar de techniek of dat kan. Of misschien moet jij... Ik heb geen idee. Hij hoort echo. Hoor je het nog steeds, Eus? Ja. Oké, nou, we kijken of we ondertussen iets kunnen doen. Dus de vraag is of het boekje herkenning gaf. Ja, in zekere zin wel, maar ook weer niet. Ik begrijp wel het dilemma dat er wordt geschetst en de problemen die voorkomen in zo'n gemengde relatie. Mm-hmm. Alleen, als het over gemengde relaties gaat, dan kijken vaak veel mensen alleen naar de kleur, naar de cultuur van beide partijen. Maar als ik kijk naar mijn eigen relatie, dan veel andere factoren ook een belangrijke rol. En dat was gewoon de sociaal-economische klasse waaruit wij beide kwamen. En ik als vastarbeiderskind liep natuurlijk tegen bepaalde zaken aan. Ik kan je heel slecht verstaan. Sorry, ik onderbreek je. Die is op een heel andere manier opgevoed. Dus die verschillen die waren niet per se op etnisch niveau, maar veel meer op sociaal-economisch niveau. Ja. Ik kijk naar Robert. Nee, in dit boek probeerde ik niet zozeer te focussen op dat sociaal-economische aspect. Mm-hmm. Dus de twee ouders uit dit boek hebben een vergelijkbaar werk. En hier wordt de nadruk meer gelegd op hun verschillende afkomst. En ze komen wel uit een ander soort gezin, maar dat speelt ook wel een rol, maar niet de hoofdrol. Nee. Voegt dit boek, zoals Thomas van Veen in NRC zegt, een ideeënroman? En geeft het een bijdrage aan de stand van zaken in het multiculturele debat? Hoe zie jij dat? Ja, absoluut. Want ik geloof wel hoe erg... Ja, kijk, het is natuurlijk een roman, wat er wel latent volgens mij in zit. Dus sommige stukken wat meer dan andere stukken. En ik vond dat heel goed in Thomas' artikel ook wel staan. Is dat wij wel redelijk doorgeschoten zijn in dit debat. Je kan het ook eigenlijk geen polemiek meer noemen. Of een intellectueel discours. Het zijn echt twee partijen geworden die vanuit hun eigen beschutting allerlei dingen roepen over andere mensen. En niet meer luisteren en totaal doorschieten. En de ander extremisme verwijten bijvoorbeeld, maar zelf eigenlijk niet onderdoen voor dat extremisme. Alleen dan het net in de andere vorm schieten. Mm-hmm. Dus ik vind het wel goed gezien van Thomas en ook heel goed subtiel in het boek van Robert staan. Ja, want dat benadruk jij ook heel erg, hè, Robert? Ja. Het is inderdaad behoorlijk extreem geworden. Ja. En dat probeer ik in dat boek ook te beschrijven hoe uit de hand is gelopen. Ja. Trouwens, wat ik een grappig detail vond. Klopt het, Eus, dat jij als je een ruimte binnenkomt ook onmiddellijk scant en ziet wanneer er meer andere multiculturele stellen aanwezig zijn in een ruimte? En dat jullie elkaar net als motorrijders, zoals Robert Vuijsje het schrijft, zwaaien, naar elkaar zwaaien? Ja, dat gebeurt ook wel. Ik moet zeggen dat je altijd wel daar naar kijkt. Maar het gaat bij mij niet alleen om stellen. Ik kan me nog goed herinneren dat wij onlangs met mijn vriendin samen gingen kijken naar een basisschool voor onze dochter, want die is 3 en dan moet je op zoek gaan naar een basisschool. En dan kwamen we bij mijn voormalige basisschool en dat was toen echt een gemengde school. Dus had je de kinderen van alle culturen. In Deventer? En ja, het zag er allemaal nog prima uit en alles was tip-top. Maar aan het einde van die rondleiding zei ik wel tegen de directeur met de kringstaf van, nou, het is wel een gemengd gezelschap hier, hè. Maar dat was het natuurlijk niet, want er waren helemaal geen jongens of meisjes met een andere kleur dan wit, zoals je tegenwoordig noemt. Dus ja, je bent er wel mee bezig altijd. Ja, je ziet het onmiddellijk en je neemt het waar. En je dochter gaat nu niet naar die school, of juist wel? Ze gaat nou wel naar die school, moet ik eerlijk zeggen. Maar dat is meer praktisch. Het is aan het einde van de straat. Dus dan hebben wij ook weer meer tijd om voor elkaar. Oké, okay. Groet aan je vriendin, Sokjo. Ja, ga ik doen. Dankjewel. Dankjewel. Ja, dankjewel. Ja, dat vond ik een ontzettend grappig voorbeeld. Dat gemengde stellen naar elkaar zouden zwaaien. Ja, nee. Jij neemt het ook direct waar. Nou ja, niet alleen stellen, maar ook... Zodra je een ruimte binnenkomt. Ja, maar vanuit het perspectief van Alissa vond ik het grappig om te beschrijven dat zij op een gegeven moment een stel op straat kruisen. En dan wordt zij door de witte vrouw uit dat andere stel, die dus met een zwarte man loopt, die dan naar haar kijkt van, en dat Alissa dan denkt van, hoor ik nu bij jou? Of horen wij een soort subcultuur? Ja. En dat ze denkt van, ik wil graag met deze met mijn man zijn. Maar ik geloof niet dat ik meteen had getekend voor het deel uitmaken van de subcultuur van gemengde stelletjes. Ja, ja. En dit zijn allemaal situaties die je beschrijft, die alleen jij maar kan beschrijven, omdat je ze van zo dichtbij meemaakt. Ik bedoel, ja. Ook een zwarte man die aan een andere zwarte man vraagt, rij jij in een witte auto? Ik bedoel, dat zijn allemaal situaties die ik niet ken. Want put je veel uit? Er zaten tussen alleen maar nette mensen. En dit boek zat 10 jaar de tijd. Dus ik heb heel dankbaar aantekeningen gemaakt van alle rare dingen die ik om me heen heb gezien en gehoord. Ja, er is trouwens een luisteraar die zegt... waarom zouden we dit gesprek nog voeren? Moeten we niet, zoals Morgan Freeman suggereert, stop talking about it? Dat zou heel mooi zijn als het allemaal was opgelost. Maar ja, wat ik zie, is dat dit het alles overheersende onderwerp van deze tijd is. En wanneer je er niet over praat, kom je in mijn optiek... Je kunt pas stoppen met erover praten als het in goede banen geleid wordt. En dat is helemaal niet het geval. Toch is er een verschil, een opvallend verschil... tussen de Alissa en de zwarte Alissa en de Joodse Max. Zij haalt haar schouders er regelmatig over op. Ja. En eigenlijk het citaat net van je vrouw, van Lynn Spier. Daarin zegt zij ook van... maak je niet al te druk. Nee, klopt. Ik vond het interessant om dat om te draaien. En het is ook wel, voor zover het een afspiegeling is van mijn eigen situatie thuis... is het zo dat ik meer geïnteresseerd ben in dit onderwerp dan zij is. Waarom eigenlijk? Mijn ouders waren er allebei al geïnteresseerd in... en ik ben los daarvan, is mijn moeder... komt niet uit Nederland. En sprak ook geen... Amerikaans, hè? Is Amerikaans. En, maar met voorouders in Oekraïne, zeg ik daar in mijn hoofd. Haar ouders... Zij is geboren in New York. Haar vader is geboren in Israël. Van toen nog Palestina heet. En haar moeder in Egypte. De generatie daar weer voor woonde in Polen en in Oekraïne. Dus er zat een hele sterke migratiegeschiedenis achter. En de familie van mijn vader... zijn Joodse Nederlanders die mij toen ik een kind was... heel nadrukkelijk vertelden over wat er enkele jaren eerder in de oorlog was gebeurd. Dus daar heb ik een hele sterke interesse aan dit onderwerp aan overgehouden. En de ouders van mijn vrouw zijn weliswaar allebei vanuit Suriname naar Nederland gekomen. Maar zijn niet het type mensen die de hele tijd hierover praten en die zijn met andere dingen bezig. Ja. En dus zij is niet zo in die... cultuur opgegroeid, zou je kunnen zeggen. Ik vond het interessant om het zwarte hoofdpersonage... zeker in het begin van het boek als standpunt te laten hebben... het feit dat ik zwart ben hoeft niet te betekenen... dat ik de hele dag bezig ben met dat ik zwart ben. En dat komt dus wel daar vandaan, uit die werkelijkheid... die zo is ontstaan. Ja, klopt. Trouwens, over je moeder gesproken... die bleef een beetje buiten schot in je eerste boek. Alleen maar nette mensen, maar nu is ze daar. Ja, klopt. Omschrijf haar eens. Mijn moeder is een hippie... daarmee is alles gezegd. In haar eentje, grotendeels in haar eentje, mij en mijn broertje heeft opgevoed. Mm-hmm. En dat gebeurde... Je was 7, hè, toen ze scheiden. Ja, en je broertje is 2 jaar jonger. Ja, klopt. En zij woont in Nederland al 50 jaar, maar... als je haar huis binnenkomt, zou je niet per se... is er daar niets wat aan Nederland herinnert. Ze staat ook helemaal voor een groot deel buiten de Nederlandse cultuur. Dus allerlei mensen die in Nederland bekend zijn van de televisie... dat zegt haar niet te veel, hoewel ze hier al heel lang woont. Gordon, nooit van gehoord. bij wijze van spreken. In dit boek is er ook een hippie-achtige moeder. Mm-hmm. Die op haar lijkt. Ja, die op haar lijkt. Ja. In hoeverre heeft... laat ik het al... We spraken je broer ook nog, Alex. Ja. En die zei tegen ons van... ik heb eigenlijk geen idee hoe het komt dat hij nou... waarom hij zo'n voorliefde heeft voor donkere vrouwen. Dat is ontstaan in Memphis, dat weet hij wel. Ja. Hij heeft daar gestudeerd en sindsdien is zijn liefde voor donkere vrouwen ontstaan. Ik heb nog steeds geen idee wat daar is gebeurd. Dat zou ik wel willen weten. Mijn moeder heeft donkerbruin haar. Mm-hmm. En mijn vader heeft zwart haar. Had zwart haar. Had zwart haar. Zijn nu allebei redelijk grijs. En mijn theorie is dat... Ik heb dus ook zwart, of had ook zwart haar. Inmiddels ook een beetje grijzend. En mijn broertje had dan bruin haar. En mijn theorie is dat doordat ik zwart haar had, vanaf jongs af aan werd mij, nou ja, werd ik met grote regelmaat op straat of door andere zwartharige mensen aangesproken die kennelijk in de veronderstelling waren dat ik bij hun hoorde. En gebeurde mij ook, nou ja, allerlei andere dingen die zwartharige mensen in Nederland overkomen. En bij hem, ja, heeft hij door zijn andere haarkleur, heeft hij werd dat als een Amerikaanse toerist aangesproken. Ja, en ja, mijn theorie is dat ik, ja, daardoor meer, ja, me verbonden voel met andere zwartharige mensen. Wat hij minder heeft. Ja, ik weet niet wat ik van deze theorie moet vinden. Nee, het is maar wat is er in Memphis gebeurd? Want dat is eigenlijk de vraag. Nou ja, wat er in Memphis gebeurd is dat ik daar ging studeren. En in Amsterdam, aan de Universiteit van Amsterdam studeerde. Tussen ja, andere Hollandse studenten. En in Memphis kwam ik op een universiteit. Memphis is voor driekwart een Afro-Amerikaanse stad. En in tegenstelling tot de Universiteit van Amsterdam betekent dat op de universiteit dus ook voor driekwart zwarte studenten waren. En ik kwam daar in een zwarte wereld terecht. En daarvoor voelde ik me ook al aangetrokken tot zwarte vrouwen, maar die kwamen niet op mijn pad. En toen plotseling wel. Dus je was eindelijk thuis. zo zou je dat kunnen zeggen. Maar ja, waar alleen maar dat de mensen voor, in mijn optiek ook voor een groot deel over ging, mm-hmm, is dat mensen zich dus kennelijk zo verbazen over dat ik, dat dat mijn voorkeur is. Zeg maar, als ik een voorkeur zou hebben voor slanke, fotomodelachtige blonde vrouwen, dan zou niemand tegen mij zeggen van, dus jij houdt van blonde vrouwen die eruit zien als een fotomodel. Dan had jij ook geen bestseller geschreven, nee, kan ik je melden. Dus ik verbaas me erover dat dit kennelijk zo uitzonderlijk is, mm-hmm, dat er steeds naar gevraagd wordt. Terwijl het voor mij, ja, de een vindt het mooi. Maar jij hebt het ook tot je onderwerp gemaakt, toch? Maar dat ik het tot mijn onderwerp maakte. Waar begon het en waar? Kwam ook doordat mensen daar zo, ja, in mijn ogen raar op reageerden. Ja. Kip en het ei. Ik bedoel, waar zit het? Ja. Het feit dat jouw broer je dat nooit zelf heeft gevraagd. Hij zegt trouwens, ik ben eigenlijk meer over Robert te weten gekomen door wat hij schrijft dan wat hij over zichzelf vertelt. Hij praat niet zoveel over zijn emoties. Nee, maar mijn broertje trouwens ook niet. Een beetje vuistje doet dat niet. Die praat niet, die schrijft. Dat is een methode om je emoties te uiten door fictieve personages te verzinnen die dingen meemaken. Mm-hmm. En dan hoef je niet zelf huilend op de bank te gaan liggen om te vertellen wat je allemaal bezig had. Ja, beter van niet. Ja. En dan heb je het ook een beetje ik bedoel, dan kan je het met de humor doen als waar je net over sprak. Ja. En niet huilend op de bank, maar met vette grappen. Ja. Ja. Je vrouw wil ik nog. Want we spraken haar uitvoerig. En ze zei hele mooie dingen over je. Robert is liefdevol, betrokken, geweldig, voorzichtig. Ook een man met een oorlogsverleden in zijn DNA. Hij is voorzichtig met het wonen in Nederland. We wonen best in een Joodse wijk in Buitenveldert. Robert is ook zeer maatschappelijk betrokken en hij doet mijn ogen stralen. Ik word heel blij van hem. Soms mag hij zich wat minder druk maken en meer ontspannen. Ja. Is dat een goede karakterschets? Ja, ik denk het wel. Nou ja, er is niemand die mij de laatste jaren zo van zo dichtbij heeft meegemaakt. Nee, ja. En dat huis in Buitenveldert is, zij, toen we daar gingen wonen, zij woonde eerst in Almere. En we zijn eigenlijk in dat huis terechtgekomen omdat zij een soortgelijk huis als Almere, een beetje een buitenwijk. Ja, dan kom je al snel in Buitenveld. Ja, en ik had eigenlijk, totdat we dit huis gingen bekijken, niet, of ik wist wel dat het een soort Joodse buurt was. Maar pas toen we uit de auto stapten en naar het huis toe liepen, toen zag ik ook allemaal Joden in, zeg maar, vol ornaat daar voorbij lopen. En toen besefte ik, hier zijn Joden. Zij had op fundament dat huis gevonden. Het is niet zo dat ik haar had van, jij moet mee naar mijn Joodse wijk. Nee, het is eigenlijk dat zij dat huis gevonden als... Als in Almere? Ja. Ja, hoe dingen samen kunnen komen. Want, want is jouw Joodse identiteit veranderd sinds je met haar bent? Ik bedoel, was je daar wel zo van bewust? Ja, nee, daar was ik me daarvoor ook al bewust van. Want het is bij jou sterker dan bij je broer, zoals die ons vertelde. Mijn volgens jou niet hele sterke theorie is dus dat het komt door onze haarkleur. Ja, en dat is het. Wat ook nog zou kunnen is dat ik dat die paar jaar net een verschil maakte toen met name de Nederlandse familie van ons altijd hierover sprak. Dat ik net iets ouder was, mm-hmm. dus meer meekreeg van wat ze eigenlijk precies aan het vertellen waren. En de oudste zoon die zich verantwoordelijk voelt voor ik weet niet wat allemaal. Ja. Dat komt ook nog alles voor. Ja. Waar de een hier interesse heeft is en de ander voor iets anders... Mm-hmm. ben ik meer geïnteresseerd in dit onderwerp. Ja, want in het boek lijkt het wel alsof het door wordt... of wordt het ook heel duidelijk beschreven trouwens... hoe bewust je bent van het feit dat je ook tot een minderheid behoort... en daar ook weer heel vreemd op naar wordt gekeken door... Andere minderheden. Ja. Ja, wat? Jij? Hoezo? Ja, nee, dat vond ik ook een van de dingen die me de laatste jaren opvielen. Dat ik zie Joden als een minderheid in Nederland. En de details verschillen natuurlijk van andere minderheden. Maar ik voel me verbonden met andere minderheden... die zich ook moeten verhouden tot de grote Hollandse meerderheid. Mm-hmm. En ik vond het altijd heel grappig wanneer ik... dus tegen iemand anders van Surinaamse, Turkse, Marokkaanse afkomst... zei van, dat ik kan me iets voorstellen bij hoe jij je dan door Nederland begeeft. Omdat ik zelf ook als minderheid dat gevoel heb. En dat vond ik dat heel grappig dat zij daarop reageerde van... maar je dacht toch niet dat jij bent zoals wij zijn? Want jij bent helemaal niet een minder, jij bent wit. En niet alleen ben je wit, je bent ook nog Joods. En dat wordt dan door veel mensen gezien als een soort rijke en machtige superwitte mensen die nog boven de reguliere witte mensen staan. En dat is helemaal niet hoe ik mezelf... Echt zo? Dat merkte je zelfs bij vrienden? Ook bij... bij witte vrienden die ook grappig bedoelde dingen zeggen over Joden en geld. Mm. En was het maar waar dat alle Joden geld hebben? Want nou, had jij het ook? Ja, maar helaas is het niet zo. Maar hoe ga jij daar eigenlijk mee om? Net ook even dat verhaal over de arts die zich tot jou richt in plaats van tot je zieke vrouw. Ja. Ben je iemand die dan uitgesproken kwaad kan worden? Of ben je iemand die toch altijd maar beschaafd blijft? En... Nou ja, ik zeg er wel meestal wel iets van. En ik voor de rest moet ik er vaak om lachen. Maar ik ben niet iemand die... als bijvoorbeeld een vriend van me een grap maakt die ik niet grappig vind... ga ik niet meteen zeggen van... en nu is onze vriendschap voorbij en ik wil je nooit meer zien. Maar ik zeg alleen, vraag alleen, vind je dit zelf grappig? Of, maar toch niet met die lach op je gezicht? Soms wel, maar... ik probeer er de relativering ervan ook wel te zien. Ja. Wat betreft het gemengde huwelijk, hè? Want Nasreddin Char zat hier nog niet zo lang geleden ook over zijn voorstelling ook getrouwd, zit ook in een gemengd huwelijk met een meisje met een vrouw met Indische wortels. En hij vertelt, of daar gaat eigenlijk die voorstelling over, waarom het zo lang heeft geduurd dat hij haar na 15 jaar huwelijk samenwonen eindelijk tot een huwelijk kwam. Hoe zit dat bij jullie? Ik bedoel, het verhaal is duidelijk, wat Lin ons ook vertelde... jullie vielen als een blok voor elkaar. Maar naarmate zo'n relatie vordert en je kinderen krijgt... worden dan de verschillen juist duidelijker? Nee. Ik moet zeggen dat wij best vaak meningsverschillen hebben... maar die gaan eigenlijk bijna nooit hierover. En voor de rest hebben we ook bijna geen Ja, geen tijd om over dit soort dingen al te lang bezig te zijn. Mm-hmm. Binnenshuis is dat gesprek er dus helemaal niet? Nou ja, in sommige gevallen zie ik dingen door mijn bril en zij door die van haar. Mm-hmm. Maar dit is niet een, zoals het in de climax van het boek, mm-hmm, echt tot een clash komt. Nee, dat is bij ons nooit gebeurd. Maar het is natuurlijk wel logisch dat ik naar de wereld kijk vanuit mijn ervaring. En zij doet dat vanuit haar ervaring. Ja. Is het een angst die je formuleert met die climax? Bedoel, de angst dat zou kunnen gebeuren? Nee, ik wilde vooral laten zien hoe Nederland hysterisch en zo ongemakkelijk met dit onderwerp omgaat. En dat wilde ik binnen de context van een gezin tot ontploffing laten komen. Omdat ik dat een spannend onderwerp vond. Ja, ja. Ik denk dat het ook echt tot menselijke proporties komt wanneer je dat algemene maatschappelijke debat bij echte personages laat plaatsvinden, dan wordt het pas interessant. Hoe is jouw gevoel over het boek? Zal het weer zo'n debat teweeg brengen als bij je vorige boek? Van mijn vorige boek heb ik geleerd dat je dat op geen enkele manier kunt voorspellen. Nee. Dus dat weet ik echt niet. De recensies zijn wel voorspellend. Ik bedoel, in die zin zeer tegengesteld. Ja. Van NRC, Thomas van Veen kreeg hij 4 sterren. Een ideeënroman, hij was vol lof, super enthousiast. De Standaard in België gaf je 1 ster. Ja, ik moest er bijna om lachen. Hoe agressief die recensie was, moest ik bijna om lachen. Ik begon me ook af te vragen, die meneer die dit geschreven heeft, gaat het wel helemaal goed met die meneer? Ik wil bijna gaan even bellen. Maar er zijn nu 2 recensies waarvan eentje de beste recensie is die ik ooit heb gekregen en eentje de allerslechtste. Dus kennelijk een leven is het controversieel. Ja, kennelijk. Ja. Ja. Hoop je dat het een debat oplevert? Niet alleen hoop ik dat voor mijn eigen boek, maar ook voor, denk ik, dat debatteren de manier is om verder te komen. Hm. En je zei net eerder van, hou op met erover praten. Ik denk juist dat je het tegenovergestelde, dat je wel moet praten. En door praten kom je uiteindelijk verder. Ja. Nou, mooie laatste woorden. Wat ga je op die tegel schrijven, Robert Vuijsje? Ik ga op die tegel schrijven, wij kijken naar hetzelfde, maar we zien allebei iets anders. Wij kijken naar hetzelfde en zien allebei iets anders. Ja. Dat is zeker waar. Zo dadelijk op deze zender een nieuw programma, gepresenteerd door Koen Verbraken. Nu ben ik enorm aan het bladeren, want ik heb dat heel keurig. Ja, hier is het. Koen Verbraken, wie is de baas over uw medicijnen? Centrale vraag in aflevering 1 van het nieuwe programma De Publieke Tribune, onder leiding van Koen Verbraken, dus bij het Humanistisch Verbond. Dank meneer Vuijsje, dit was aflevering 4246. Morgen filmmaker Paul Hegeman die een documentaire maakte over de Estlandse componist Arvo Pärt. Tot dan! NTR. Speciaal voor iedereen. Goeie zaak, Toyota. Als je voor mooi gaat, ga je ook echt all the way. Zoals met de Toyota CHR. Ja, ja. En dan zou ik dus nu heel graag het scherpe design en het strakke bochtenwerk willen laten zien. Maar ja, radio, hè? Kijk daarom nu op toyota.nl/zakelijk. En laat je verrassen door de lage bijtelling vanaf €175 netto per maand. Wedden dat je er helemaal weg van bent? Dat is de power van Toyota. Ook toe aan iets nieuws? Bij Vodafone krijg je alleen deze week nog korting op verschillende smartphones en alle Red-abonnementen. Ook de zakelijke. Zo heb je al een iPhone 8 met 6 gig data en onbeperkt bellen voor €40 per maand als je ook Ziggo-klant bent. Ontdek het op Vodafone.nl of ga naar de winkel. Let op, geld lenen kost geld. Goeiedag. Hoeveel glazen water heb jij gedronken vandaag? Als je in de gelegenheid bent, neem dan even een glaasje. Ik wacht wel even hoor. Zo, dan wens ik je nog een fijne dag. We zouden met z'n allen meer water moeten drinken. Wil je ook vaker water drinken? Kijk voor de voordelen en tips op samengezond.nl. Of download de app. Politicus met originele hobby's. Orgie, dit was helemaal geen orgie. Het was een feestje met een heleboel mensen. Morten Matthijssen, die van de politiek, die was ook op dat feestje. Ik word minister-president van dit land. Kijk nu alle afleveringen van Morten op NPO Start Plus. De eerste maand gratis. NPO Radio 1. De Venezolaanse zelfbenoemde interim-president Juan Guaido heeft in Colombia overleg gevoerd met de Amerikaanse vicepresident Pence. En dat gebeurde bij een internationale top over de crisis in Venezuela. De Syrische president Assad heeft een bezoek gebracht aan zijn bondgenoten in Iran. Het was de eerste keer sinds het begin van de burgeroorlog dat Assad naar een ander land dan Rusland reisde. Teheran heeft Assad gesteund met miljarden euro's en met manschappen, en Assad kwam daarvoor bedanken. De piloot van het verongelukte vliegtuig met de Argentijnse voetballer Emiliano Sala had geen vergunning voor commerciële vluchten. Dat staat in een tussentijds onderzoeksrapport van de Britse onderzoekers van het ongeluk. Verder onderzoek moet duidelijk maken welke rol het slechte weer heeft gespeeld bij het ongeluk vorige maand boven het kanaal. Mevrouw Vroom, is lopen inderdaad hoogst overschat? Ja, nou, dat is wel een bekende uitspraak als je kijkt naar wat gezonde mensen denken wat belangrijk is, wat mensen die niet meer kunnen lopen denken. Want het is een uitspraak van uw zoon, hè? Ja, klopt, klopt. Hoe oud is die? Die is nu 28, maar die zei dat toen hij een jaar of 14 was. En door een journalist eindeloos ondervraagd werd dat, ja, of het niet al te laat voor hem was, omdat hij toch niet meer kon lopen. Want hij heeft de ziekte van Duchenne. Klopt, ja, ja. En wat gebeurt er als hij één dag zijn medicatie niet krijgt? Het gebeurt er niet zoveel. Nee, en een week? Nou, dan in zijn geval zou dat voor zijn hart niet zo goed zijn. Want hij slikte bijvoorbeeld beta-blokkers. En helemaal niet? Nou, als hij helemaal geen hartmedicatie had gehad, in zijn geval zou het wel kunnen zijn dat zijn hart aanzienlijk slechter was. En zou in principe ook fataal kunnen zijn. Maar dat weten we natuurlijk niet. Nee, in wiens handen ligt zijn lot volgens u? Nou, vooral voor degene in de handen van degene die voor hem zorgen. Maar ook zelf. Hij is ontzettend slim, ja, en heeft heel goed in de gaten wat goed voor hem is. En vraagt ook af en toe, ja, waarom hij bepaalde medicatie niet krijgt. We gaan er het komende uur uitvoerig over praten. Okay. De publieke tribune met Koen Verbraak. We hopen allemaal dat we lang leven en gezond oud kunnen worden. Maar bij verreweg de meeste van ons gaat dat niet vanzelf. We hebben medicijnen nodig die onze gezondheid kunnen stutten. We slikken pillen om migraine te bestrijden. We spuiten insuline bij diabetes of zijn aangewezen op chemokuren bij kanker. Maar wat nou als de medicijnen die je nodig hebt vanwege een levensbedreigende ziekte opeens 6 keer zo duur worden? Wie bepaalt eigenlijk of en wanneer een medicament ontwikkeld wordt en voor welke ziekte? Hoe wordt de prijs voor een medicijn bepaald en door wie? Is het logisch dat de farmaceutische industrie winst maakt op onze gezondheid? Of is dat volslagen onethisch? Kortom, wie is eigenlijk de baas over onze medicijnen? Daar ga ik het komende uur in de allereerste uitzending van de publieke tribune van Human over praten met Sanne Groenemeijer. Hij is farmaceut. Carla Hollak, bij mij aan tafel, internist, werkzaam bij het AMC. Nee, het heet tegenwoordig anders, hè? Amsterdam UMC. Maar het is nog steeds het AMC. Absoluut. Ja. En Marley Huijer zit ook bij mij aan tafel, medisch filosoof. Goedenavond. En Elisabeth Vroom, die hoorde u net al even, directeur van de patiëntenorganisatie voor mensen met de spierziekte van Duchenne. Volgens mij is het ook slim als jullie allemaal even jullie koptelefoon opzetten, want dan kunnen we ook onze gesprekspartner Sanne, die op afstand zit, straks verstaan. Mevrouw Carla Hollak, u bent hoogleraar stofwisselingsziekte en internist bij het Amsterdam UMC. Wat voor patiënten behandelt u? Ik behandel een heel scala aan verschillende patiënten met dus erfelijke stofwisselingsziekten. Dat zijn vaak hele zeldzame aandoeningen. Maar dat kan variëren. Ik heb in het verleden met name me toegelegd op behandeling van patiënten met hele zeldzame stapelingsziekten. Zogenaamde lysosomale stapelingsziekten. Ik denk dat daar weinig over bekend is. Er zijn soms maar een paar honderd patiënten van in Nederland. En in de jaren 90 is daar medicatie voor het eerst voor ontwikkeld die heel erg effectief was, maar ook heel erg duur was. En dat heeft in de jaren 90 eigenlijk al meteen mijn aandacht gehad om daar eens even naar te kijken. Ja. Want is dat hetzelfde als CTX? Nee, dat is niet hetzelfde als CTX. CTX, dat is een afkorting voor cerebrotendineuze xanthomatose, een hele mond vol. En dat is een hele zeldzame erfelijke stofwisselingsziekte waar het expertisecentrum eigenlijk niet bij ons is, maar in Nijmegen. En waar vorig jaar een hele gedoe over was, omdat het geneesmiddel wat van levensbelang is voor deze patiënten niet meer beschikbaar was, omdat de prijs opeens enorm omhoog was gegaan. Hoe kon dat? Hoe kan dat? In feite heeft een fabrikant, als hij een marktvergunning heeft gekregen voor zo'n geneesmiddel, de mogelijkheid om zelf de prijs te bepalen. Daar komt het eigenlijk kortweg op neer. Dus de Europese registratieautoriteit die kijkt naar de effectiviteit, die kijkt ook naar de veiligheid. En die laat het vervolgens naar de markt gaan. En lidstaten in Europa zullen dan zelf moeten bekijken of ze een geneesmiddel gaan vergoeden. En die prijs wordt bepaald door de fabrikant. Want de verhoging was van 30.000 euro per jaar naar 150.000 euro per jaar. Wat waren de gevolgen daarvan? Nou, op het moment dat dat geneesmiddel die prijsverhoging kreeg, was er nog geen officiële toelating tot het verzekerde pakket van dit geneesmiddel. Dat betekende dat tot dan toe de verzekeraars het geneesmiddel vergoeden uit coulance, zoals het dan heet. Mm-hmm. Dat is eigenlijk een soort van noodpot, als het ware, voor patiënten die in de knel zijn. En verzekeraars hebben toen gezegd, ja, met deze prijsverhoging gaan we dat niet meer betalen. Dat is eigenlijk een aanslag op onze noodpot die wij niet kunnen verantwoorden tegenover andere patiënten, dus dat gaan wij niet doen. Dus die patiënten hebben gewoon pech gehad? In feite kwamen de patiënten daarmee in de knel. En wij hebben dat wel meteen met verzekeraars besproken van, kunnen we niet kijken dan naar een alternatieve oplossing? En daarbij was dus een van de mogelijkheden om een eigen apotheekbereiding, een zogenaamde magistrale bereiding, te gaan toepassen. Om hoeveel patiënten ging het? Om 55 patiënten in Nederland. Dat is een kleine groep, hè? Dat is een kleine groep, maar het is een hele zeldzame ziekte. En in Nederland is dit nog een relatief grote groep in Europa. Dus u bent het zelf gaan maken? Onze apotheek, ja. En onze apotheker Marleen Kemper heeft daarin het voortouw genomen bij de apotheek om een grondstof te importeren. En zelf dan in de apotheek capsules te gaan maken voor mag onze patiënten. Dat mag, onder voorwaarden. En die zijn? Die voorwaarden zijn dat er uiteraard een deugdelijke grondstof gebruikt moet worden. En dat er geen sprake is van zogenaamde doorlevering, zoals het heet. Dus je mag niet van de ene apotheek het naar de andere apotheek doorleveren. Het is uitsluitend voor je eigen patiënten. Precies. Dus magistrale bereiding betekent eigenlijk dat ik als dokter een recept maak voor mijn eigen patiënt, naar de apotheek ga en zeg, apotheker, wil jij voor mij, voor deze patiënt, dit precies maken? Magistrale bereiding. Magistrale bereiding. Het klinkt alsof dat iets heel magisch en bijzonders is. Nou, magister is meester, hè? Dus ja. De meester, de apotheker als meester is bezig om voor die patiënt dat dan op maat te maken. Hoorde u iets van de farmaceutische industrie toen u het zelf ging maken? Niet direct, maar zij hebben wel vervolgens bezwaar aangetekend door een heel dossier in te dienen bij onze inspectie. En op een heel aantal punten te zeggen dat wat wij deden eigenlijk niet mocht. Hoe is dat afgelopen? De inspectie die heeft vervolgens de grondstof onafhankelijk van ons laten testen en die vond onzuiverheden in de grondstof. En die heeft ook het hele proces, de wat manier, betekent dat, onzuiverheden in de grondstof? Nou, in feite is het geneesmiddel een galzuur. En het wordt gemaakt uit dierlijk materiaal. En het wordt dus gezuiverd uit gal. Wij hebben als mensen allemaal galzuren in onze gal zitten. En dat is een hele reeks verschillende galzuren. Patiënten met CTX kunnen één bepaald galzuur niet maken. Dat geef je feitelijk gewoon terug. Het is eigenlijk gewoon een heel natuurlijk spul wat je geeft. Ja. En u zei er was iets onzuivers in. Precies, dus in het hele spectrum van die galzuren zitten ook andere galzuren en daar waren van bepaalde verbindingen waren te hoge concentraties gevonden, waarvan de inspectie heeft gezegd dat voldoet niet aan de Europese eisen. Dus jullie moeten dat terugtrekken. Jullie mogen het niet meer maken? We mogen het niet meer maken. En dat doet u ook niet meer? Dat doen we op dit moment ook niet. En die patiënten dan? We hebben met de verzekeraars tevoren afgesproken dat wij wel wilden beginnen aan een apotheekbereiding, maar onder één hele duidelijke voorwaarde, dat onze patiënten nooit in de knel zouden mogen komen. Dus dat als er wat dan ook maar niet goed zou lopen, dat het uiteindelijk een dure product verstrekt zou worden. En dat doen zij nu? Dat doen zij nu. Dat is een tijdelijke oplossing? Dat is een tijdelijke oplossing. Want uiteindelijk moet er? Uiteindelijk is het de bedoeling dat we alsnog opnieuw gaan starten met de bereiding, maar dan met een grondstof die nog van betere kwaliteit is. Sanne Groenemeijer, u bent general manager bij Novo Nordisk. Goedenavond. Een goede avond. U zit niet bij ons in de studio, hè, maar op afstand. Wat maakt Novo Nordisk voor medicamenten? Het meest bekend om onze insulines. Wij zijn de grootste leverancier en fabrikant van insulines. Ja, en hoe vindt u het eigenlijk dat mevrouw Hollak die medicijnen zelf liet maken? Is dat broodroof? Vooropgesteld dat ik deze casus ben betrokken. Wat ik er eigenlijk voor vind is dat het een belangrijk teken is van de onmacht waarin we met elkaar verzeild zijn geraakt. Ik kan niet en wil ook niet voor de andere rekenen, andere farmaceuten in Nederland. Maar in dit geval denk ik dat de positie die de farmaceut daar gekozen heeft een ongelukkige is op zijn zachtst. Want u zou dat anders hebben gedaan? Ik denk dat je bestaansrecht als leverancier van medicatie in aanvang afhangt van de toegang die mensen, of patiënten in dit geval, tot je medicatie hebben. En als je het een prijsstelling waardoor het gewoon onbereikbaar is, dan ben je eigenlijk je eigen bedrijfsvoering aan het ondermijnen. Ja, want de farmaceutische industrie staat er qua reputatie slecht op, hè? Begrijpt u dat? Ja. Nou, dit zijn uitwassen die daar elke keer weer blijk aan geven dat het hele in de keten, zoals ik dat dan noem, zoals dat dan heet, niet goed gaat. En ik denk dat er ook heel veel voorbeelden zijn waarbij het wel goed gaat, waarbij we er wel met elkaar uitkomen. En dit zijn natuurlijk hele pijnlijke voorbeelden. Ja. Direct geraakt worden. En dit zie je vooral gebeuren bij, bij aandoeningen waarbij relatief kleine groepen patiënten gemoeid zijn met geholpen zijn met het medicament. Ja. En dan kom je in dit soort problemen terecht. Wie bepaalt eigenlijk of een medicijn ontwikkeld moet worden? Wie beslist dat? Doet u dat als industrie? Ja, of naar. De lijn is. Meneer Groenemeijer, de lijn is slecht. Dus misschien moeten we even kijken of we toch overstappen op een telefoonverbinding. Dan praat ik ondertussen nog even met Carla Hollak. Want ik vroeg net aan meneer Groenemeijer wie bepaalt of een medicijn ontwikkeld moet worden. En volgens mij wilde hij zeggen, dat doen wij. Ja, dan moeten we misschien even afwachten wat hij uiteindelijk echt gaat zeggen. Hoe werkt het in uw ogen? Nou, ik denk dat het een combinatie is. En uiteraard is het zo dat als er een probleem is met een patiënt, dat de aanleiding in het algemeen vormt om een geneesmiddel te gaan ontwikkelen. Dus, wat we tegenwoordig zien is dat we steeds meer snappen van de oorzaak van ziektes. Dat we ook op het moleculaire niveau beter begrijpen hoe het in elkaar zit. En daardoor ook aangrijpingsmechanismen voor nieuwe geneesmiddelen beter kunnen verzinnen. Waardoor dan weer nieuwe geneesmiddelen ontwikkeld kunnen worden. Maar kunt u als wetenschapper zelf medicijnen ontwikkelen, of hebt u daar altijd de industrie voor nodig? Dat is een hele moeilijke vraag eigenlijk. Ik denk dat de academie heel veel zelf kan en ook eigenlijk heel veel zelf doet. De basis van het ontrafelen als het ware van de mechanismen die aan een ziekte ten grondslag liggen, gebeuren bijna altijd in de academie. De academie is de universiteit. De universiteit. En hoewel er natuurlijk ook biotechbedrijven zijn die daar ook een goede afdeling voor hebben. De grote farmabedrijven doen daar relatief veel minder aan. En als er dan iets gevonden wordt, dan wordt in het laboratorium vaak in eerste instantie gekeken of er stoffen zijn die bijvoorbeeld op dat mechanisme kunnen aangrijpen. Die ervoor kunnen zorgen dat een eiwit wat normaal gesproken niet geproduceerd kan worden, nu wel geproduceerd kan worden bijvoorbeeld. Of in het geval van wat ik net noemde, die enzymbehandeling voor die stapelingsziekte. Mm-hmm. Dat zo'n met recombinante eiwittechnieken en dat enzym nagemaakt kan worden in een petrischaaltje bij wijze van spreken. En dat het dan gezuiverd kan worden en aan patiënten weer toegediend kan worden. Ja. Mevrouw Vroom, ik sprak u net even in het begin. Uw zoon heeft de ziekte van Duchenne. Wat is dat voor ziekte? Dat is een spierziekte die vooral bij jongens voorkomt. Omdat die veroorzaakt worden door een foutje op het X-chromosoom. En dat zijn kinderen die aanvankelijk gewoon kunnen lopen. Of gewoon zijn eigenlijk altijd al iets zwakker dan andere kinderen. Maar het wordt vaak niet herkend. Maar ze gaan gewoon steeds slechter lopen. Armpjes worden steeds zwakker. En uiteindelijk ook hun hart en de ademhaling. En daardoor is het ook uiteindelijk een fatale ziekte. Zijn er goede medicijnen voor? Nee, het zijn eigenlijk vooral medicijnen nu die de symptomen bestrijden. Er is één geneesmiddel specifiek voor die ziekte ontwikkeld en goedgekeurd in Europa. Maar dat is dan weer voor een hele subgroep van patiënten met een bepaalde mutatie. En die is in de meeste landen beschikbaar, maar niet in Nederland en België. Ja. U zei eerder, wat een goed medicijn is, wordt bepaald door mensen die ziekte niet hebben. Wat bedoelt u daarmee? Nou, ik bedoel eigenlijk als het gaat over goedkeuring van medicijnen, maar ook als het gaat over de beoordeling van medicijnen, dan is het inderdaad interessant om te zien dat mensen zeggen dat een geneesmiddel niet effectief is, terwijl ze eigenlijk niet weten wat voor die patiënt het belangrijkste is. En dat ging bijvoorbeeld over dat lopen. Ja. Bij Duchenne wordt vaak een 6 minuten looptest gedaan als uitkomstmaat of soort bewijs dat een geneesmiddel werkt. En dan zeggen ze, nou, maar de kinderen die niet meer kunnen lopen hoeven dat geneesmiddel niet te hebben. Want het is niet bewezen dat ze nog weer kunnen gaan lopen. Maar daar gaat het eigenlijk niet om. Want die kinderen willen vooral dat ze hun armen kunnen blijven gebruiken. Want uw maar zoon die kinderen zei, hebben geen toegang. Lopen is highly overrated, ja. Ja, klopt. Ja. Dus daar wordt heel anders naar gekeken. Ja. Door mensen die niet betrokken zijn. Ja, daar hebben we wel aardig wat opvoedingen gedaan. En ook echt zelf vanuit de patiënten eigenlijk het initiatief genomen om uitkomstmaten te bedenken die de armfunctie testen. Ja. De verbinding met Sanne Groenemeijer is er weer. Toch, meneer Groenemeijer? Ja, klopt. General manager van Novo Nordisk, zei ik al. Hè. En vroeg aan u, wie bepaalt eigenlijk of een medicijn ontwikkeld moet worden? En toen wilde u iets vertellen, maar toen viel u stil. Ja, dat kwam door de verbinding. Kijk, over het algemeen werken we natuurlijk als industrie. En ik kan, zoals al gezegd, alleen van Novo Nordisk spreken. In ieder geval, mijn werk doet heel nauw samen met het veld. En dat we daar met de wetenschap, de ziekenhuizen over de hele wereld. En daar komen op een gegeven moment natuurlijk beelden naar voren binnen het gebied waar een bedrijf in gespecialiseerd is. En dan wordt er gekeken of daar een oplossing voor is. En het gaat ook wel eens andersom, dat er natuurlijk in het onderzoek iets gevonden wordt. Een nieuw mechanisme, een nieuw pathway, zoals we dat noemen. En dan wordt dat verder uitgezocht. En daar kan dan een medicijn uit voortkomen. Want, en hoe ziet die route er vervolgens uit, van plan naar pillenpotje? Ja, dat noemen we fases. Hè. Dat is van fase 0 tot van werkt iets, zeg maar, op het onder de microscoop, bij wijze van spreken. Dan wordt dat langzaam getest. Kunnen we het ook nog produceren? Dat is ook nog belangrijk. En kan je het ook nog produceren voor een acceptabele prijs? Dat is ook een afweging die meegenomen wordt. Hoe weet u wat een acceptabele prijs is? Dat gaat om de prijskwaliteit. Kijk, je weet op een gegeven moment als bedrijf, laat ik het voor ons houden, wat ongeveer geaccepteerd wordt maatschappelijk gezien. En als wij, ik kan een voorbeeld geven in ons geval, waarbij wij insulines ontwikkelen die je altijd moet injecteren. En het zou in theorie mogelijk zijn om dat ook in een tabletje te doen, maar daar heb je 8 of 9 keer meer grondstof voor nodig. Waardoor de prijs van zo'n product dus automatisch wat omhoog gaat. Dus dat zijn ook afwegingen die in ontwikkelingen op voorhand meegenomen worden. Dan kom je in fases terecht waarbij je natuurlijk bij dieren gaat onderzoeken. Ja. En dan bij mensen, in fase 3 over het algemeen. Van werkt het ook zoals we denken dat het werkt? En gaat het ook laten zien wat het zou moeten laten zien om een toelating te verkrijgen? Ja. En natuurlijk is het veilig. Even tussendoor, want ik zie mevrouw Vroom aan tafel het hoofd schudden. Nee, het ging dat het bij mensen werd getest in fase 3. Maar toen zei ik, want dat is al eerder. Fase 2 is ook op mensen. Ja, fase 1 ook. Bij dieren en dan bij mensen. U heeft gelijk. Ja. Maar hoe werkt dat precies met patenten? Want dat is ook nog een heel verhaal apart, hè, met de ontwikkeling van medicijnen. Ja, dat is wereldwijd, denk ik, nauwkeurig geregeld. Je krijgt daar een patentperiode op de uitvinding die je dan doet als bedrijf. En op het moment dat het patent verloopt, kan dat medicijn door iedereen nagemaakt worden. Want een patent is een periode waarin je zelf de baten van je vinding mag incasseren. Je kan het ook de terugverdienperiode noemen. En dan zeg maar gemiddeld een jaar of 10, 12. Soms wat langer, dat hangt af van welke patenten er allemaal op zitten. Het kan ook een patent zijn op het productieproces. Zo complex kan het ook zijn in sommige gevallen. Maar over het algemeen, na een decennium valt zo'n patent eraf. En dan kan iedereen dat namaken. En dan praat je eigenlijk wel met name over de wat meer eenvoudige moleculen, zoals tabletten en dat soort dingen. Als je praat over biologicals, dus medicijnen die op een biologische manier geproduceerd worden, mm-hmm. om het even eenvoudig te stellen, dan is dat vaak ook wat moeilijker om na te maken. En is het ook wat moeilijker om na te maken voor een hele lage prijs. Maar na die 10 jaar mag mevrouw Hollak in het AMC dat namaken? Ja, dat durf ik in dit geval dus niet te zeggen. Want ik ken die patenten niet die op die producten zitten. Nee, daar zit geen patent op het CDCA nee. Molecuul. Maar wat ook wel interessant is om er nog bij te noemen, in principe is het zelfs toegestaan om magistrale bereiding ook van gepatenteerde geneesmiddelen te doen. Dus ook daar geldt natuurlijk wel speciale wetgeving voor, maar het is zeker toegestaan om voor een individuele patiënt om daarvoor een bereiding in de apotheek te maken. Ja. Nou, wat je vaak toch ziet, meneer Groenemeijer, is dat een patent verloopt en dat iemand anders dat patent opkoopt en een heel klein dingetje verandert aan het medicijn en het dan 5 keer zo duur maakt en het 10 jaar als appeltje voor de, nou niet eens voor de dorst, gewoon als melkkoe kan gebruiken. Ja, dat is, durf ik wel te zeggen, laakbaar. Een prijsstelling van een gemiddeld, en ik denk dat ik kan zeggen, een groot farmaceutisch bedrijf, die is gebaseerd op een stuk R&D, dus research and development, wat er aan vooraf gaat. Ja. Een patentperiode, en dan vervalt dat. En dan kan een bedrijf zeg maar in die tussenliggende periode of een nieuw medicijn ontwikkelen, wat er meestal ook gebeurt, of opvolgen. Bedrijven die dat doen, die hebben natuurlijk ook niet de hele voortgang van die R&D ervoor zitten. En dus in die gevallen denk ik, dat druist eigenlijk in tegen de hele filosofie zoals we het met elkaar hebben ingericht. Ja. Daar zijn we denk ik wel over eens. Maar u doet daar ook niet aan mee, zegt u? Nee, mijn bedrijf heb ik daar voor zover ik nu kan overzien niet op kunnen betrappen. U bent ook niet aangesloten bij de branchevereniging, hè? Nee. Hoe komt dat? Klopt. Heeft dat hiermee te maken? Dat heeft er van oudsher mee te maken dat wij in Nederland dus al 35 jaar, 40 jaar aanwezig zijn met insulines. Wij waren eigenlijk een van de eerste bedrijven die zogenaamde biologicals brachten. Dus in ons geval hebben we gistcellen zo gemodificeerd dat ze insuline kunnen produceren. En dat was een jaar of enkele tientallen jaar geleden zagen we onszelf als een ander type bedrijf. De tijd heeft dat natuurlijk ingehaald. Maar in deze tijd van grote transitie, zie je toch dat er een aantal bedrijven zijn die dat er op een andere manier mee omgaan dan wij als onderneming vinden dat je daarmee om moet gaan. En ik zeg dan als samenvatting, je bent altijd zo goed als de slechtste is. Dus ik bepaal er eigenlijk graag mijn eigen koers in Nederland. Marlie Huijer, u bent medisch filosoof. Hè? Is dat wat anders dan een gewone filosoof? Heel eerlijk gezegd heb ik nu een leerstoel publieksfilosofie, maar ik ben van oorsprong medisch filosoof. Want u bent ook arts, hè? Ik ben als arts opgeleid, ja. Heb je eigenlijk recht op gezondheid? Nee, je hebt wel recht op medische behandeling, maar geen recht op gezondheid. Je mag hopen als je geboren wordt dat je niet al te snel ziek wordt, maar een recht heb je niet. Nee, want als ik hele dure medicijnen nodig heb, mag ik dan vanzelfsprekend rekenen op de solidariteit van andere mensen die ziekte niet hebben? Nou, dat is een lastige vraag. Kijk, van oorsprong zat er een grote mate van solidariteit in het gezondheidszorgbestel. En ik heb het idee dat het begrip solidariteit steeds meer uitgekleed is. En dat het veel meer is van, ik heb inderdaad als individu recht op bepaalde geneesmiddelen of op een medische behandeling. En ik probeer daar ook zo min mogelijk voor te betalen. Dus ik probeer een zo laag mogelijke premie bij de ziektekostenverzekeraar te regelen. Dus het idee van solidariteit of dat er iets is als een gemeenschappelijk goed, dat is redelijk verdwenen uit de gezondheidszorg. Ja, want het budget is natuurlijk ook beperkt. Hè? Als ik een behandeling nodig heb van 150.000 euro per jaar, dan zou je voor dat geld misschien ook wel 20 andere mensen kunnen helpen. Ja, dat is zeker het geval. En je ziet over het algemeen dat niemand uiteindelijk dat besluit durft te nemen. Dus de politicus durft niet te zeggen, dat is mij te duur. De internist of de arts durft niet tegen de patiënt te zeggen, dat is te duur. Doet u dat ook wel eens, mevrouw Hollak? Nee, en ik vind ook niet dat ik dat moet doen. Ik vind als er een hele goede indicatie is voor een bepaald geneesmiddel, dan ga ik in de spreekkamer in principe de prijs niet verder ter discussie stellen. Die discussie wil ik zeker voeren, maar niet in de spreekkamer. Want u gaat ervan uit dat die solidariteit dat draagt? Dan is eigenlijk dat hele proces van toegankelijkheid voor het pakket is al geweest. En daar is een besluit over genomen. Dan ga ik mijn patiënt niet mee belasten. Want mevrouw Huijer, u was aan het vertellen, dat wordt eigenlijk door niemand ter discussie gesteld. Dat zou wel moeten gebeuren. Nou, kijk, uiteindelijk gaat niemand dat besluit nemen. Want de minister die pleegt politieke zelfmoord als ze gaat zeggen van ik ga dat die levensbereddende behandeling voor dat kind of die meneer ga ik of mevrouw ga ik niet in het pakket toelaten. Want wat mag een leven kosten? Ja, kijk, er zijn economen die zeggen dat het mag 80.000 euro per levensjaar kosten. Het is de vraag of dat de weg moet zijn. Want dan zou je moeten kwantificeren hoeveel een mensenleven waard is. En dat blijft heel lastig, want wat is die kwaliteit van die leven? Maar hoe zou u het dan willen meten? Want u zegt, er is geen minister die het aan de orde durft te stellen. Uiteindelijk kom je hier wel op uit natuurlijk, op dit soort dingen. Ja, het is de vraag of je niet in eerste instantie moet zoeken van zou het gewoon überhaupt niet anders kunnen. Er moet inderdaad de zeggenschap hierover geheel bij de farmaceutische industrie liggen. Hoe zou u het willen? Nou, ik zit me af te vragen of de overheid niet veel meer macht naar zich toe zou moeten trekken. En bijvoorbeeld, misschien moet de overheid uiteindelijk wel de geneesmiddelen gaan produceren. En als je denkt dat van de geneesmiddelen die opnieuw op de markt komen, dat ongeveer 15-20% innovatie is. En de rest is variatie op het bestaande. Dus er wordt feitelijk heel veel overbodig onderzoek gedaan. Als je dan ook nog realiseert dat een heel groot deel van het geld wat nodig is om die medicijnen te produceren gebruikt wordt voor marketing. Er gaat meer geld naar marketing dan naar onderzoek en ontwikkeling. Dan kun je afvragen van, kan dat allemaal niet heel anders georganiseerd? En wat is dan de moraal van het verhaal? Dat we misschien wel veel te veel overlaten aan de farmaceutische industrie. Zit daar wat in, meneer Groenemeijer? Jouw tegenstrijdige, dat klinkt, ik denk het wel. Ik denk wat mevrouw net zegt, dan praten we zoals wij dat noemen over incrementele innovatie. Dus een stapsgewijs verbetering van een product of een medicament. Mm-hmm. Wat ik zie, in ieder geval vanuit onze onderneming, is dat dat pad ook inderdaad losgelaten wordt. Ook stap voor stap. Omdat wij zien vanuit ons bedrijf dat die incrementele innovatie niet meer past bij hoe we dat met elkaar willen. Dat is A, niet te betalen. Dus als je iets brengt als onderneming, zal het ook echt iets moeten zijn wat er nog niet is. We gaan er na 8 uur over doorpraten. Of nee, na 9 uur zelfs. Ja. Want we luisteren eerst naar het nieuws. En na 9 uur tref ik u alle 4 weer hier. NPO Radio 1. Even eens even live verslag, wat ziet u? Nou, het was eigenlijk een collega die kwam binnen en die had er allerlei vragen bij. Ja, hier wordt heel veel over gesproken, gelukkig en terecht. Vragen bij het nieuws. En ik was gewoon heel erg benieuwd, want ik heb aan alle mensen dezelfde vraag gesteld. Laten we maar meteen de belangrijkste vraag stellen. Ik vraag wat u vindt. Daar laat ik me niet over uit. Nou, dan is dat het antwoord. Maar ja, het resultaat is een groot mysterie. Ja, dan zit je nu eigenlijk met een probleem. Het is toch niet te geloven? Ja, het roept natuurlijk heel veel vragen op. Dat bleken eigenlijk vragen die bij heel veel mensen leefden. De vragen en de antwoorden. Dus dat maakt ons nieuwsgierig om te gaan zoeken wat is er eigenlijk over bekend. Luister NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Hoort u dat? Het is druk bij de Nederlandse supermarkten. De groei zit er goed in. Dan gaat het ook goed met beleggen in supermarktvastgoed. Supermarktfonds Nederland bezit 25 supermarkten door heel het land. Het fonds bestaat sinds 2010 en biedt een stabiel direct beleggingsresultaat en 2 keer per jaar een uitkering. Supermarktfonds Nederland, een beleggingsfonds van Annexum. Download voor rendement en risico's het prospectus via supermarktfondsnederland.nl. Het zijn weer kortingsdagen bij Kras.